دماغ ظلم کی ہو گئی انتہا مسجد میں ظلم کی ہو گئی انتہا ہوا سجدے میں سر زخمی ہوا سجدے میں سر زخمی سرکار مرتضی مسجد میں ظلم کی ہو گئی انتہا مسجد میں ظلم کی ہو گئی انتہا روتے ہوئے دوڑے حسن حسین غازی حسن حسین غازی روتے ہوئے دوڑے حسن حسین غازی حسن حسین غازی قد کو تلا علی ہے قد کو تلا علی ہے جبریل کی صدا مسجد میں ظلم کی ہوئی ہے انتہا مسجد میں ظلم کی ملجم نے قتل کر دیا ولیوں کے پیشوا کو ولیوں کے پیشوا کو ملجم نے قتل کر دیا ولیوں کے پیشوا کو ولیوں کے پیشوا کو نبیوں نے کیا ماتم نبیوں نے کیا ماتم تابوت جب اٹھا مسجد میں ظلم کی ہوئی انتہا مسجد میں ظلم کی ہوئی انتہا مسجد میں ظلم کی ہوئی انتہا مسجد میں ظلم کی ہوئی انتہا مشکل سفر بازاروں کے کیسے چلے گی زینب کیسے چلے گی مشکل سفر بازاروں کے کیسے چلے گی زینب کیسے چلے گی زینب رو کر نہیں میں مولا نے رو ظلم کی ہوئی انتہا مسجد میں ظلم کی ہوئی انتہا مسجد میں ظلم کی علی